morning, good morning, Aunt Caroline. Loving the way that radio Caroline. Tot 9 uur. Wakker worden met Radio Caroline. Dit is Wekker Radio. Vandaag met Stuart Russell. Saturday today, Saturday, 18 Augustus. And my name is Stuart Russell. My name is Stuart Russell. I'll be here until 9 o'clock this morning, so let's have some music. And to start today, Donna Summer and some hot stuff. Donna Summer on The Rod Hudson Show. Lucky devil, huh? Well, Donna Summer, some hot stuff for a Saturday morning. A little bit foggy out here today. Klein Bacher missed Dr. Nordsee. Okay, Donna, there she goes into the next track. Right, this is Radio Caroline, 319 metres, and let's have some more music now. Moya Flood is this. Dire Straits, Lady Writer on the TV screen, man. Scene over Holofax. Van de kust. Het kleinstrand de Jabbeke heeft elke dag om 5 uur 's middags en 8 uur 's avonds de meest spectaculaire. Franse topartiesten, ballerina's en stuntmannen die tot 100 meter boven het water vliegen. Het kleinstrand de Jabbeke vindt u aan de E5 Oostende Brussel afrit Jabbeke. Het kleinstrand de Jabbeke. Ga er ook heen. Een lekker hapje eten, kip met friet. En dat bij Kluis Kippenparadijs de Kalskamp. Op de weg tussen Lichtervelde en Pittem. Kluis Kippenparadijs heeft alles uit eigen slachterij en is ook bekend van diverse markten. Wekker! Radio! Radio Caroline! 44 beneath my head. Woke up next morning and I grabbed that gun. Clapped a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. And in the high joints, taking the pill. And walked the sheriff from Jericho Hill. Hackett shot your woman down. Yes, oh yes, my name is Billy Lee. If you've got a warrant, you better read it to me. I shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They threw me on a freight train and hauled me back. Had no friend for to go my bail. They stuck my dried up carcass in that county jail. That district court. Into the courtroom my trial began. For I was judged by 12 honest men. Yes, as the jury started walking out, I saw that little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. Well, I shouted, Lordy, Lordy, please have mercy on me. The judge, he smiled when he picked up his pen. 99 years in the San Quentin pen. 99 years underneath that ground. And I can't forget the day I shot that bad bitch down. Come on, you hoppers, listen up to me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. Oh, yeah, that's George Thorogood and the Destroyers, and a song called Cocaine Blues. 12:48. Dit is een plaat voor Rock in de Tijd. That's all I've got on my way. song. Mooi applaus. What difference does it make? Hello? Hang on. Get it together, Russell. It's all going wrong now. Well, I thought it was going too well, actually. Snegen volacht. Op deze zaterdag mooi groen. Vanaf doei zoei. This is a nice record. Sister Sledge, we are family. Caroline op 319 en het is nu 6 voor 8. Hey, moet jij een Pepsi? Ja, lekker lessen kloek, klinkt fris. Nee, eerst likkenbaardend, dus likkenbaardend, lekker lessen kloek, klinkt fris. Drink het razend, flitsend snel. Nee, je vergeet stemmen smeren. Nou, fris, drink het stemmen smeren, razend flitsend. Oh ja, nou allebei. 1, 2, likkenbaardend, lekker lessen kloek, klinkt fris. Eerst likkenbaardend, nog een keer. Likkenbaardend, lekker lessen kloek, klinkt fris. Drink het stemmen smeren, razend flitsend. Wel weer een koel. Echt lekker eten doet u bij restaurant Figorelli aan de Brugsebaan in Torhout. Restaurant Figorelli is ook 's middags geopend en zaterdag 's nachts zelfs tot 4 uur. Reuze brochetten zijn de specialiteit van restaurant Figorelli. Restaurant Figorelli aan de Brugsebaan in Torhout. Celina, dat betere tijdperk van Shine. song from a group who come from Belgium, Formatie uit België, de Formatie heet Puzzle. En het is hun eerste plaat, denk ik, Living in Love. Every time I hear this echo in my ear, I feel there's something coming true. It's a mystery, it's coming up to me, and maybe it could come to you. Voices in the air, impressions everywhere, it isn't here, I'm thinking of. Techniek Stuart Russell, dit is Herman de Graaf met Radio Caroline Nieuws. Luisteraars, goedemorgen. De leider van Iran, Khomeini, heeft in de heilige stad Qom tijdens een toespraak felle kritiek geuit op tegenstanders van zijn bewind. Khomeini zei opdrachten zullen geven tot een beslagneming van alle dag- en weekbladen die zich verzetten tegen de revolutie. Hij verklaarde dat politieke partijen worden verboden als ze zich niet volledig achter de islamitische beweging scharen. De Nederlandse afdeling van Amnesty International wil van Israël een oplossing over 3 Palestijnse en 2 West-Duitse gevangenen. Ze zouden in Israël zijn gemarteld en in volstrekte isolatie worden vastgehouden al 3,5 jaar lang. Bovendien staan ze volgens Amnesty terecht in een geheim gerecht dat al heel lang sleept. Het vijftal zou hebben geprobeerd in Kenia een Israëlisch vliegtuig neer te schieten. Op Ameland is in beginsel besloten om de reddingsboot ook in de toekomst door paarden naar zee te laten trekken. Dinsdag verdronken de 8 paarden die dat tot nu toe deden. Er zijn al veel aanbiedingen voor nieuwe paarden. Aan giften is al 11.000 gulden ontvangen. Op Ameland voelt men er niet voor om een dure trekker aan te schaffen. In de stad Groningen is vannacht bij een uitslaande brand een 69-jarige man om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde op kamers bij een familie die bij het uitbreken van de brand niet thuis was. Over de oorzaak van de brand, die het huis helemaal in de as legde, is nog niets bekend. De Amerikaanse actrice Vivian Funch is op 66-jarige leeftijd overleden. Ze kreeg vooral bekendheid in de tv-series van Lucille Ball. Daarin speelde ze onder meer de waarhoofdige Ethel Murph en speelde ze als Lucy's vriendin Vivian Bakely. Dan het weer voor vandaag, veranderlijke bewolking met een enkele regen- of onweersbui. In de ochtend hier en daar mistbanken. Maximum temperaturen vandaag van 18 tot 23 graden. En bij een rustige Noordzee is de Caroline temperatuur nu 14 graden. Tot zover nieuws en weer over 58 minuten meer. Radio Caroline is de meest effectieve manier om uw producten onder de aandacht te brengen van honderdduizenden luisteraars. Vandaar dat adverteren op Caroline zeer zeker de moeite waard is. Informatie kunt u krijgen bij Radio Caroline, Altamira, Avenue Ansol, Marbella in Spanje. Adverteer op Caroline en zie uw omzet stijgen, stijgen, stijgen. From the Caroline Roadshow. De Caroline Roadshow is op zaterdag 18 augustus in het casino in Braskens en in zelf de Golden River in Deerlijk. Alle optredens beginnen om 8 uur. DJ's bij de Caroline Roadshow zijn Guy van Antwerpen, Jacques de Keijzer en Stuart Russell. Voor boekingen bel je in België, theaterbureau Piet Roelen, telefoon 014 656 688. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wou, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant, ik vroeg of jij me kussen wou. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee, hoe komt u op het idee? U bent beslist abuis. Maar na verloop van nog geen jaar, werden wij een paar. Stonden wij samen op de stoep van het stadhuis. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wou, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wou, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee, hoe komt u op het idee? U bent beslist abuis. Maar na verloop van nog geen jaar, werden wij een paar. Stonden we samen op de stoep van het stadhuis. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. En dat is de show shot. Here by Radio Caroline for deze week. The Harbour Singers, that is, English people. And Daar bij de Waterkant, which means down by the waterfront. So there you go. Okay, 6:08, dit is Wekker Radio met Stuart Russell. Radio Caroline! It's a nice word. I wonder what it means. There's a song called The Lone Ranger from Quantum Trump. Find him by the shady water, deep within Apache forest. Find him, scalp him, eat him up for breakfast. Real good friend to Camo Savvy. Save another silver bullet. I hope silver away. Right into tomorrow today. But who was that masked man you say? That one the Lone Ranger, Ranger, Ranger. Till the pipe of peace, the tongue, the most savvy friend and brother. Smoke pipe around, the tongue, put his mask on back to Thunder. I'm so far about with laughter. He ahead, I gave my brother. Even as I took the silver mask, man, very ugly killer. I hope silver away. Right into tomorrow today. But who was that mask, man, you say? That one alone. Ranger, Ranger, Ranger. Down by the hanging away from the time I tie a tulip of car, could it be more? Or a look of a window, I could turn a town, who might go and make it your. Never ever have a woman. Well, Tonto, sometimes stop and wonder what the trick with the great white brother. Maybe man, he a perfect. Try it on with surly Tonto. Let me say to Mr. Lawman, Tonto, never mind. Away. Right into tomorrow today. But who was that mouse man you say? That one alone. Rain it, rain it. The Lone Ranger, that one. Why that masked man you say? That one's alone. Ranger, Ranger. It's Quantum Jump. A song called The Lone Ranger. Caroline on 319. Hello? Oh, is that all? Okay then. A short one. Short ones are always best, so I'm told. This is Radio Caroline of 319 in the Midden-Hollow. It is good news. Disco music off the radio. Don't you know? It's a sunny land, people. Australia, that's a good way to do it. Mooie plaat is that. I keep saying that. That's my Dutch, you say mooie plaat. All English people say mooie plaat. What a mooie plaat is that. Good news, song called Australia. 13 over 8. Kade 14 Rotterdam-Zuid brengt u autobanden van alle wereldmerken tegen de allerlaagste nettoprijzen, inclusief gratis montage en altijd klaar terwijl u wacht. Bovendien biedt de Sprint u 2 exclusieve uitlijnbruggen voor snel en vakkundig uitlijnen. Autobanden, de Sprint. De Sprint, Feyenoordkade 14 Rotterdam-Zuid. Voor een exclusieve avond uitgaan in een gezellige omgeving, Select Club Het Schrijvertje. Te vinden in de Weverijstraat in Roeselare. Select Club Het Schrijvertje is geopend van 7 uur 's avonds tot 3 uur in de nacht. En in het weekend de gehele nacht open. Het Schrijvertje in Roeselare. Hé, hey, moet jij een Pepsi? Ja, lekker lessen kloek, klinkt het fris. Nee, eerst Likkerbaarden. Dus Likkerbaarden, lekker lessen kloek, klinkt het fris. Drinken, razend, flitsen, snel. Nee, je vergeet stemmen smeren. Nou, fris, drinken, stemmen smeren. Razend, flitsen. Oh ja, nou allebei. 1, 2, Likkerbaarden, lekker lessen kloek, klinkt het fris. Eerst Likkerbaarden, nog een keer. Likkerbaarden, lekker lessen kloek, klinkt het fris. Drinken, stemmen smeren, razend, flitsen. Snel, je vreemd, koel, zitten met een Pepsi. Een eigen zwembad is echt niet zo duur als u denkt. De firma Willy Naassens in Wortegem, Petergem geeft u 10 jaar garantie op zwemklaar afgeleverde betonbaden. Verder kunnen zelfbouwers alle artikelen uitzoeken in de 1600 vierkante meter grote magazijnen. En dat alles tegen zeer lage prijzen. Bel het nummer 056 688 994. Of kom eens kijken bij de firma Willy Naassens in Wortegem, Petergem. Ladies and gentlemen, more disco radio action from Radio Caroline. Oh yeah. Three mooie meisjes. 1, 2, 3. Yeah, that's right. Three nice little ladies. Benelux. And Nancy D. Salmon. And dit is a song. Dit is een plaat. Ja, natuurlijk een plaat. De plaat heet Do It. Do it to you. And you do it to me. What? Cool. You've got something for me too. You can't stop it, honey. 'Cause you want the same as me. Do it to me, and I'll do it to you. Do it to me, and I'll do it to you. Got me guessing, I don't care what you do when I'm not there. Do your thing until it's done. Don't think you're the only one. Do it to me, and I'll do it to you. Do it to me, and I'll do it to you. Nancy D, do it to me and I'll do it to you. Right. That's almost finished. Let's have a look at the time. The jouwste tijd here op the radio is nu 11 voor half 9. How's that? We've been to Australia this morning, so let's go to Honolulu for a change. I love home, there's no good paradise. Science fun, it's fun, they emphasize. Ramako, Takara, Kudala, Bill. How are you tonight? Let's really thrill. The sunshine and sweet wine, they're gonna make you feel fine. The moonlight and our night will make you feel alright. Nothing wrong with it. And they're off to a nice sunny place called Honolulu. Radio. You, the music, and Stuart Russell. Right, Stuart Russell goes heavy. It isn't fun. Fantastic flat. Yeah. From the Famati Kiss. Kiss out America. All the Dutch is coming out this morning. Gosh. A song called I Was Made for Loving You. Tonight, I want to give it all to you. In the darkness, so much I want to do. And tonight, I want to lay it at your feet. Girl, I was made for you. cool kiss. I was made for loving you, baby. Right, from Kiss we go to Cheap Trick. The last single from the formatie Cheap Trick, that is Surrender. It's Wir vor halb negen. 26 minutes past 8. Taken up singing as a profession. No good as a disc jockey. I wanted to be a professional golfer once. Trouble is I couldn't play golf. Not to worry, I'm doing a pretty good job, don't you think? Yeah. Right, time to talk Dutch. Here is Corrie, ik wil jou in mijn armen. That's in English, I want you in my arms. Very simple, you know, Dutch. Ik wil jou, jou in mijn armen. Ik wil jou alleen voor mij. Ik wil jou, jou in mijn armen. Want het ware dag ben jij. Je hebt met al je charme mijn hoofd op hol gebracht. Kom heel terug in mijn armen, ik heb lang van me verwacht. Ik wil jou, jou in mijn armen. Ik wil jou alleen voor mij. Ik zag je op de dansjes, jij was mijn favoriet. Je knipoog was mijn grote kans. Ik wil jou, jou in mijn armen. Ik wil jou alleen voor mij. Ik wil jou, jou in mijn armen. Want de ware dag ben jij. Je hebt met al je charme mijn hoofd op hol gebracht. Ik kom heel vlug in mijn armen, heb lang genoeg verwacht. Ik wil jou, jou in mijn armen. Ik wil jou alleen voor mij. Een tijd daarna, het was kermis, zag ik je weer terug. Je maakte toen een praatje, ik reageerde vlug. Je vroeg of ik ging dansen en of je mee mocht gaan. Nog voor we binnen waren, toen zong ik al spontaan. Ik wil jou, jou in mijn armen. Ik wil jou alleen voor mij. Ik wil jou, jou in mijn armen. Want de ware dag ben jij. Je hebt met al je charme mijn hoofd op hol gebracht. Kom heel vlug in mijn armen, ik heb lang genoeg gewacht. Ik wil jou, jou in mijn armen. Ik wil jou. Natuurlijk. It's a lady. Corrie, uit Nederland of België. Maar uit de Benelux, dat is goed genoeg. En ik wil jou in mijn armen. Right, weer over 9:30 is de juiste tijd hier op Radio Caroline. Morning, Busby, if you're listening. I know you probably are. Stuck over there in, I forget where you are now. Somewhere in Holland, actually. So, goeiemorgen, Busby. Hope everything's going pretty good with you. And maybe we see you pretty soon. Yeah, jolly good. Good morning, old Caroline. Anyway, here's a record for you, because I know you like this one. Don't we all? Forgetting what it is now. Oh my god. Emotions, and it's called Boogie Wonderland. Learn how to be a disc jockey with Stuart Russell every morning between 7:30 and 9 o'clock. Thank you. there they go. Especially for Busby. Morning, Busby. Boogie Wonderland from Earth, Wind and Fire with the Emotions. Have a look at the old scoreboard. 8 over Hallertnaken. Is that good? Yeah. You're on the air, matey. That's good. Jolly good. You're off the air now. Okay, Saturday morning, Radio Caroline, back in a second with Sliff and the Tears. Uw weekend begint in Bar Discotheek Win en Marja in Oud-Vossemeer, want daar draait DJ Urbanus progressieve muziek van onder meer Pink Floyd, Mike Oldfield, Deep Purple, Kiss en Led Zeppelin. Bar Discotheek Win en Marja is geopend op vrijdag en zaterdagavond vanaf 8 uur en op zondag vanaf 11 uur 's morgens. Ga er ook heen en ontspan u een keer bij Bar Discotheek Win en Marja in Oud-Vossemeer. En vanavond... Juist, en vanavond is er weer bij Wim en Marja in Oud-Vossemeer een optreden van de progressieve rockformatie Eastwood. En wat was dat nou ook weer? Bij Wim en Marja in Oud-Vossemeer. Radio Caroline heeft nu ook haar eigen voetbalteam. Bel voor informatie in België, Daniel Roosje, 051 70 14 70. Dat is 051 70 14 70. Écoute pour toi Radio Caroline, bien en France. Les productions de Dominique Vautrin présentent en France le Caroline Roadshow. Le show est effectué en direct avec les voix de Jacques de Kaiser et Stuart Russell. Il est annoncé toutes les heures sur la radio. Pour information et date de gala, tu téléphones à Dominique Vautrin, 35 37 29, indicatif 21. Caroline Dancing. Pour toi en France, notre Super Dancing Caroline se trouve sur la route nationale Hasbrouck-Saint-Omer au Bonsberg. Il est ouvert chaque samedi de 21h à l'aube. Un super show mené tambour battant par Mike Sprite. On t'attend, viens-y nombreux. Caroline Dancing. Oh, hang on, it's finished. Wait, here we go. Radio. I get better as I get older, you see. Slowly but surely. Right, dit is een mooie plaat van de formatie Sniff and the Tears here op Radio Caroline 319. Driver's Seat, so heet de plaat. We'll be right back. good record, don't you think? The Formati Snip and the Tears. And the Platte driver's seat. It's 16 minutes to 9 in England, 16 minutes to 8 o'clock. 16 to 9 in the Benelux. And you're listening to... Music Radio! Radio Caroline! Whee! Why not, I thought. Tell it all about boys. Music from a band of ladies. I hope so, anyway. Oh, yes. They're called the Dolly Dots. They tell me if you're for a date. No, but I will hope and wait. He's the guy that I'm after. All your dates I'm thinking after. He's the guy I'd like to know. I think I'm in love with Larry. He's extraordinary. I love my new science teacher. Do you mean an icky creature? Sandra, de dames en heren boutique waar je alles vindt van modern tot klassiek. Boutique Sandra in de Kortrijkstraat in Tielt en in de Paterstraat in Roeselare. Boutique Sandra. Thank you, Paulus de Twit. De vrijheid om te gaan en te staan waar je wil. Je weet wat je zoekt, wat lucht en wat groen. Rij weg, ver weg met Celina. Het betere tijdperk van Sjaan. Iedere morgen van 7:30 tot 9:00. Wakker worden met Radio Caroline. Dit is Wekker Radio. Vandaag met Stuart Russell. Yes, well, something else was supposed to happen, and it didn't. Never mind. So look at the time. 12 for Nathan. 9 o'clock is a non-stop program. 10 o'clock it's Ad Roberts here on Radio Caroline. Hang on, get off. Good grief, what's going on here? Okay, I'll get this right today. It's the real thing. The Platheid, the real thing. Yeah, and the Formati, Daddy Dewdrop. We'll be right back. nieuwe plaat van de formatie Daddy Dewdrop. Mr. Daddy Dewdrop. And the real thing. Right, let's get the faders in the right proportion and we're off. Diddy Zogan's newest single, out the Caroline Top 50. AC/DC. And the Highway to Hell, man. Woo! So it's time for the last record, main last applause for vandaag. So I'll be back at, 8 o'clock. No, 5 o'clock tonight. 5 uur op de Engelse Stalica programmers. How's that? Good day. Put your microphone on. Say hello. Hello. He's in the newsroom ready to do his news. That comes up at 9 o'clock, and then Herman de Graaf does Skoonskip. Yeah. At 12. 12 is... Or 11 English time. English 11. Yeah, I'm just filling time, you see. I know. Did you guess that? I put my headphone on there. Yeah, have a little chat. Okay. Tell us all the programs today. The programs for today? In Dutch. In Dutch, yeah. Oké. Okay. Goed, straks om 9 uur programma Schoonschip met Ton van der Wal non-stop. Dan tussen 10 en 12 kregen wij de Espresso, het koffieprogramma van Ad Roberts. Dan van 12 tot 1, dan krijgen we het programma Schoonschip, dat mag ik zelf doen. En vanaf 1 uur tot met 4 uur de Caroline Top 50. En van 4 tot 6, half 6 eigenlijk, Rob Hudson met de Gangboard Disco. Daarna Bowie. And then Stuart Herschel. That's right. Okay, then this is the last record. It's a lady called Carol. Hang on, Karen Carroll. Not my day today. And this is a song specially for Herman. Show me you're a man enough. I'll see you tomorrow morning at 7:30. Okay, bye bye now. You sure talk like you do out of dreams. That's right, wine, me, and guy. What? Talk is cheap. All talk and no action, Jack. Show me your man enough. You hate what I feel. That's the kind of deal that could lead me to dreams.

Radio Caroline is de meest effectieve manier om uw producten onder de aandacht te brengen van honderdduizenden luisteraars. Vandaar dat adverteren op Caroline zeer zeker de moeite waard is. Informatie kunt u krijgen bij Radio Caroline, Altamira, Avenue Ansol, Marbella in Spanje. Adverteer op Caroline en zie uw omzet stijgen, stijgen, stijgen. News from the Caroline Roadshow. De Caroline Roadshow is op zaterdag 18 augustus in het casino in Braskens en in zeil de Golden River in Deerlijk. Alle optredens beginnen om 8 uur. DJ's bij de Caroline Roadshow zijn Guy van Antwerpen, Jacques de Keijzer en Stuart Russell. Voor boekingen bel je in België, theaterbureau Piet Roelen, telefoon 014 656 688. From the North Sea on 319 meters, 963 kilohertz. This is Europe's first and only album station. Radio Caroline. And with the time at 6 o'clock, time for a look at the 319 area weather. Tonight is expected to be clear with the fog in some parts and a minimum overnight temperature of 7 degrees centigrade and winds northeasterly and moderate. And the outlook for tomorrow is for a mainly sunny day, however with the chance of some thundery showers in the afternoon. And a maximum temperature of 17 degrees centigrade. Winds northeasterly and moderate to fresh. And the outlook is mainly the same. And on a calmish North Sea, the Mi Amigo temperature is 14 degrees. you, the music, and Martin Fisher.